taką zimę i w zasadzie nie było śniegu w lasach. I od 1 marca do 31 października leśnicy monitorują las. Jest prowadzona obserwacja poprzez wieże. Wykorzystujemy też do tej obserwacji samoloty. Strażacy proszą, żeby w lasach nie palić papierosów, nie rozpalać ognisk czy grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi przez leśników. Za łamanie tych zasad płaci się mandat w wysokości 500 zł. Kiedyś dumny wycieczkowiec, teraz wrak na holu. Po ponad 30 miesiącach od morskiej katastrofy Costa Concordia ruszył w ostatni rejs. Z wyspy Giglio w Toskanii statek płynie w kierunku Genui. W mieście, w którym powstał, zostanie teraz pocięty na żyletki. Giglio żegna Costa Concordia. Kilkanaście minut po dziewiątej dym z kominów dwóch oceanicznych holowników Blizzard i Resolve, a po chwili napięte liny łączące je ze statkiem zaświadczyły o tym, że rozpoczął się jego ostatni rejs. Manewry w porcie na wyspie Giglio potrwają do południa, może nieco dłużej. Potem wycieczkowiec wypłynie na otwarte morze. Płynąc z prędkością dwóch węzłów, Costa Concordia dotrze do oddalonej o 200 mil morskich Genui dopiero w niedzielę. Większość pasażerów ostatniego promu, jaki przybył dziś rano do portu, zanim go zamknięto, stanowili turyści, którzy chcą zobaczyć ten historyczny moment. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Władze wyspy Giglio domagają się od armatora odszkodowania w wysokości 80 milionów euro za straty, jakie przyniosła katastrofa, w której zginęły 32 osoby. Jednocześnie media informują, że ruch turystyczny na Giglio od chwili wypadku wzrósł o ponad 100%. O 13 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Popołudnie pogodne, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na południu, wschodzie i w centrum przelotny deszcz, a w Warszawie już grzmi. Na południu burze mogą być połączone z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. 22 stopnie nad samym morzem, 27 w centrum, 29 miejscami na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża, 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Elżbieta Malinowska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. Witamy Państwa i sprawdzamy, kto tu dziś zagra, a właściwie sprawdzą Anna Gacek i Grzegorz Hoffman. Z tej listy wynika moim zdaniem, że jest to osoba o szerokich horyzontach, jeśli chodzi o zainteresowania muzyczne. Szalenie mi się ta lista podoba. Ja czuję gust osoby, która wybrała te utwory. Czuję też, że to jest osoba, dla której muzyka jest ważna i dla której muzyka, to może nieładnie zabrzmi, ale spełnia pewne role w życiu i to są zadania dość istotne. To jest więcej niż tylko dźwięki towarzyszące. Nie jest to zainteresowanie, tak nazwijmy to, przygodne, że podoba mi się to, co akurat tam gdzieś słychać, tylko to jest ktoś, kto świadomie dokonuje wyboru tego, czego słucha. To też świadczy o tym, że ta osoba naprawdę interesuje się muzyką. Lubi szukać, znalazła, to też widać. Do klasyki dochodzi, mam wrażenie, swoimi ścieżkami, to znaczy nawet jeśli to są duże nazwiska, wielkie nazwy, jeśli chodzi o sławę zespołów, to niekoniecznie są to ich największe przeboje, a to znaczy, że trzeba było się przekopać przez całą dyskografię, mieć w sobie tę ciekawość. Skłonność do refleksji, raczej spokojny charakter dla tej osoby liczy się nie tylko muzyka, chociaż powiedziałbym, że przede wszystkim, ale niemal równie ważne są słowa, które towarzyszą muzyce. Chyba ta osoba żyć bez muzyki by nie chciała. To jest ktoś, kto spokojnie mógłby poprowadzić muzyczną audycję w Trójce. Ja bym z chęcią jej posłuchała. I nie wiem dlaczego, ale pierwsze słowo, jakie przyszło mi do głowy, kiedy spojrzałam na tę listę, to klasa. to jest lista kogoś z klasą. Od razu pomyślałem, że to jest lista Darka Pugalskiego. Ten zestaw utworów kazał mi myśleć o Klubie Trójki i o dwóch gospodarzach tego pasma. Czysto intuicyjnie stawiam na Dariusza Pugalskiego. Szkoda, że państwo nie widzieli miny naszego gościa, który słuchał tego, co mówią Ania i Grzegorz. Dariusz Pugalski faktycznie jest naszym gościem dzisiaj tutaj. Dzień dobry. Jak czujesz się w roli gościa po drugiej stronie stołu? Wiesz co, już teraz to sam nie wiem, jak się czuję. Jestem tak pogubiony, ale to było tak miłe, co mówili koledzy i tak miłe twoje zaproszenie. Bardzo dziękuję. Ale z tej strony rzeczywiście jakoś na razie się nie mogę odnaleźć. No spróbujemy. Kiedy spojrzałem na listę, którą wysłałeś, pomyślałem sobie, no ładnie, my tego na pewno nie zmieścimy. To 3 godziny są potrzebne, ale widzę z twojej kartki, którą miałeś podczas przygotowań, że właściwie przygotowałeś się tak mniej więcej na 6 Bezsenne godzin. Noce, co noc wykreślałem jedną piosenkę, no i zostało trochę mniej niż i wysłałem. I wstawiałeś nową. Nie. To jedną wstawiłem, czy dwie, ale większość jednak wykreśliłem. I no, poza tym wybrałem te najkrótsze. Czasami bardzo, bardzo, bardzo krótkie. Tak, żeby się zmieściło dużo. W takim razie od czego rozpoczynamy? A ta będzie akurat jedna z dłuższych i na początek chciałbym państwu puścić Vana Morrisona, bo to jest jeden z moich ukochanych artystów. Napisałem kiedyś taką książkę, 83 piosenki, które pomogły mi dociągnąć do 40. Rzeczywiście sporo piosenek Morrisona było tam na tej liście. I Morrison dla mnie jest ważny. Wiesz co, no, ludzie lubią nasze głosy, prawda? Słuchają naszych programów dlatego też, że głosy się podobają. Czasami to nawet trochę głupio, bo nieważne jest to, co mówimy, tylko to jak brzmimy. I trochę jest podobnie z Vanem Morrisonem, bo wiele tekstów jego piosenek jest powiedzmy dziwnych albo delikatnie rzecz ujmując mało zrozumiałych. Ta akurat jest zrozumiała i taka, to jest popowa piosenka, ale przede wszystkim jest ten niesamowity głos, taki szamański. To jest ktoś, kto przenosi w jakieś inne rejony rzeczywistości, takie na co dzień niedostępne. No, to jest akurat taka ładna piosenka na początek. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Not playing tricks when you don't have no freeloaders out there get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, no, no. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Muzyka troszkę nam się złączyła z pogodą, która za oknem, bo u nas szaro, burza. Pewnie niedługo nadejdzie, jeszcze nie pada, ale za chwilę być może. Lunie. Tak, no właśnie gdybym miał wybierać Vana Morrisona, moje ukochane utwory, to wybrałbym pewnie coś z Astral Weeks, ale to jest taka nocna muzyka, albo wieczorna. Ta jest taka właśnie na dzień. Ja nie ukrywam, że ilekroć włączam radio i słyszę ciebie, to spodziewam się, że będzie Johnny Cash. Też dzisiaj będzie, musi czy nie? Być, tak, będzie. A teraz pewnie co innego. Teraz utwór chyba rekordowo krótki w tej audycji. 23 sekundy. Her Majesty Beatlesów, z ostatniej płyty, ostatni utwór. Mogę powiedzieć jeszcze słówko? Jasne, mów, tak. Myślałem, że już skończyłeś. No chcę powiedzieć, bo to jest taka moja epifania. To jest takie wielkie odkrycie. No miałem przyjaciela, który przywoził płyty ze Stanów, no bo miał obywatelstwo amerykańskie. Ja pochodzę z małego miasteczka Augustów, który pozdrawiam bardzo serdecznie. Takie małe. No wiesz, no. Małe, ale wielkie. Mieszkańców. No tak, duchem, tak. No ale płyt wtedy nie było w Augustowie. No była Trójka jako okno na świat. No i Krzysztof Mościński, mój przyjaciel, przywoził płyty ze Stanów i jak ja posłuchałem wtedy Abbey Road, to nie wiem, jakbym mógł zmierzyć wtedy temperaturę, to pewnie byłoby 41 z kawałkiem. To było coś, absolutne oszołomienie. No ale, nie wiem, mógłbym o tym mówić bardzo długo. No, niech krótko zagrają Beatlesi. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. Faktycznie błyskawicznie rzadko. Szkoda, co? No właśnie z tej piosenki można by zrobić całą płytę. To prawda. Taki właściwie delikatny wstęp dopiero był. Tak, ale no, żeby jeszcze Beatlesi się pojawili, to się pojawią tylko w innym wykonaniu. Mam taką ulubioną piosenkę, gdybym miał jedną wybrać, już koniecznie na torturach miał wyznać, która to byłaby piosenka, to byłby Blackbird. Ale wybrałem nie wersję McCartneya z gitarą z białego albumu, tylko King Singers, taka grupa wokalna, która śpiewa najczęściej madrygały różne, tam XVI-wieczne. I oni to przecudownie zrobili. To może posłuchamy? Posłuchajmy oczywiście. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. This moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Piosenki The Beatles doczekały się przeróżnych wersji, od poważnych bardzo, prawda, klasycznych, po kantrowe, rockowe. Wspominaliśmy przed momentem, że Ewa Bem miała na swoim koncie płytę. Też te piosenki śpiewała cudownie. Blackbird. Ja ładna płyta była, szkoda, że w ogóle się do niej nie wraca po latach. Z Bilińskim, z Blizińskim na gitarze, przepraszam, z Blizińskim, Markiem Blizińskim. No, a to... jeszcze powiem, że mam telefon czynny 2021. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do Darka, to oczywiście czekam na państwa opinię. Ta piosenka jest taka cudowna, dlatego też, że ona mówi o wzlocie, o ptaku, który zlatuje, rozwija skrzydła. Piękne przesłanie. A teraz będzie Nat King Cole. To jest taki Mozart muzyki pop, szeroko pojętej, myślę. I on ma w sobie coś tak cudownego i wspaniałego. To frazuje bez wysiłku. Ma tak kojący głos. I jeszcze w dodatku ma w sobie coś takiego dziecięcego, taką radość śpiewania, przeżywania tego, co robi, jak dzieci. Jest taki wierszyk, mogę powiedzieć wierszyk? Oczywiście. Mam takich znajomych, których dziecko, syn miał 4 lata i taki oto wierszyk stworzył. Uwaga. Idzie kura przez las, zbiera grzyby wśród drzew. Napotkała narciarza, który przerwał jej śpiew. To tylko dzieci mogą wymyślić coś tak pięknego. Ja myślę, że Nat King Cole też coś sobie ma z takich opowieści. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Ponieważ dzisiaj Dariusz Bugalski jest po drugiej stronie konsolety, dzwonię z Tarnowa, byłam w restauracji Tatrzańska i dostałam książkę, którą jakiś mężczyzna zostawił, parę książek. Patrzę, Dariusz Bugalski, wiersze wybrane, przecieki. Także pewno był u nas w Tarnowie w restauracji i zostawił parę książek. Także jestem posiadaczką jego książki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Tarnowa. Zostawiłeś, zgubiłeś? No, jak miło. Tak, no, wygląda na to, że tak. W restauracji Tatrzańska, znakomitej. Pani Ania napisała, że jesteś dla niej wzorem dziennikarza, bo nie gonisz, ale głębiej sięgasz i starasz się zrozumieć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Propozycja kolejna od ciebie. Teraz polskie piosenki będą. Proszę bardzo. Znalazłem Skaldów, którego ja bardzo lubię, ty chyba niespecjalnie. Ja nie jestem wielki fanem Skaldów, ale... Ja uważam, że to wspaniały zespół. Te pierwsze trzy płyty, genialne zupełnie. Może wokal trochę gorszy. To jest akurat z kolejnej płyty, zdaje się, następnej. I tu mamy dwa w jednym. To znaczy Skaldów i Wojciecha Młynarskiego. I to jest hymn. Posłuchajmy jaki. Bez linii łowić kłótno. Ma urok konnej syberyjska trans. Lecz nam panom wie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, przesiadka w szopienica. Pacyfik, Pullman, Kirby, Cook. Lecz nas, panowie, lecz to nie zachwyca. Nawet Cook bynajmniej na mnie wróg. Pamiętajcie, proszę to, że prócz pociągu, co tam tkną, jedzie nie wkrótce dla swych stąd. Przez całą dobę są też kolejki wąsko to. Są też kolejki wąsko to. Są też kolejki wąsko to. Wąsko to rowe. Czy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas, gdy stację się osiąga docelowo. Choć wąski tor nie wąską frajdę ma. Obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Wiemy, co możemy zdziałać z nim. Bo pamiętajcie, proszę to, że prócz facetów, co kalkną, prowadzą ich przez to. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La, la. Szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to robi. Wkradła nam się Girlfriend Panama na koniec. Tak. Taki nam się trafił rozstaw osi. To jest klucz, tak, prawda? Mm-hmm. Bądźmy wdzięczni, że tak mamy jest. Ten swój tor, możemy gdzieś jechać, mamy cel. No cudowna piosenka, to się nazywa hymn, chociaż też no właśnie taki.

Nie podejrzewałem, że jednak sięgniesz po cokolwiek, co ma wspólnego z country. Okej, okay, Johnny Cash jest utożsamiony z muzyką country, ale nie... Ja lubię tę klasykę country bardzo, bo tam jest dużo bardzo mądrych rzeczy o świecie. Piękno powieści. No na przykład tutaj jest taka ambiwalencja. No to jest bardzo ciekawe, że na początku jesteśmy cali za tym Casey Jonesem, który jest taki fajny chłopak, nie? Prawda? A potem jak nagle słyszymy, mózg mu się gotuje jak czajnik wrze, choćby po torach jego matka szła, on się nie zatrzyma, on rozkazy ma, no to po prostu ciarki przechodzą, prawda? No taka myślę, że piosenka ku przestrodze. I ten pociąg jest... No, myślę, że mamy takie swoje pociągi, które nas gdzieś tam uwożą w dal i już nie kontrolujemy sytuacji. Myślę, że to jest bardzo mądra piosenka. A teraz będzie Johnny Cash. Wspomniane wcześniej, wielokrotnie już. No więc właśnie, to jest jeden z moich ukochanych artystów, absolutnie wspaniałych. Pani Anna napisała, że czeka właśnie na jakiekolwiek nagranie. Jest ciekawe, jaki utwór wybrałeś. Wiesz, no, jest wiele utworów, których mógłbym wybrać, ale ja wybrałem jeden z moich ukochanych utworów w ogóle, z najpiękniejszej płyty Johnny'ego Cash'a moim zdaniem, to znaczy z tego koncertu w San Quentin. I to jest Big River. Może na początek ta piosenka, a potem powiem dlaczego. Cover of a clear blue sky, and the tears I cried for that woman are gonna flood you, Big River, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, Big River, when you called. Hey! Then you took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the bluff, raised a few eyebrows and went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in the Gulf. She loves you, Big River, more than me. Johnny Cash. I miała być opowieść, dlaczego właśnie to nagranie. Kilka powodów. Pierwszy powód, że to jest wielka poezja. Nauczyłem wierzbę płaczącą, jak płakać, płakać, płakać. Po polsku brzmi tak sobie, ale też nieźle. A po angielsku ta pierwsza fraza piosenki, po prostu genialna. To poezja. Po drugie, po trzecie, po czwarte, jeszcze jest wiele powodów, ale też San Quentin. To chcę powiedzieć pewną historię, która jest no, dygresją, ale wychodzi od tej piosenki. Johnny Cash przyjeżdża do więzienia, gdzie są najgorsi zbrodniarze i traktuje ich jak ludzi. Nawet pisze dla nich piosenkę, San Quentin, nawet ją bisuje. Doskonale wie, to jest jakaś wielka sztuka empatii. Myślę, że on to miał. A byłeś na którymkolwiek koncertów więziennych, które się odbywają w Polsce? Nie, nie byłem właśnie. No to dość częste zjawisko ostatnio. Ja nie byłem, ale czasem dostaję informacje o tym, że dość często tu, nawet w Warszawie, w areszcie przy Rakowieckiej są koncerty, ale też w różnych miejscach innych w Polsce. Aha, no właśnie, tak. Kiedyś może warto by się wybrać, bo to może być niezwykłe wrażenie. Też tak myślę. I on ich traktuje jak ludzi. I to z wielkim szacunkiem, to jest niezwykłe. Szacunek jest tak rzadką cechą, a on go ma. A teraz będzie ta dygresja, bo ja kiedyś dostałem list. Chcę państwu ten list opisać. Karteczka papieru w krateczkę, wycięta z zeszytu. Po lewej stronie różyczka, pięknie wyrysowana. Po prawej stronie taka wycinanka łowicka, jakby. Szanowny panie redaktorze, bardzo lubię słuchać pańskich audycji. Teraz kiedyś słuchałem sam, a teraz słucha już cała cela. No i dalej jest opowieść. Jakże cudownie smakuje kawa z kubeczka trójki. No, już rozumiem, o co chodzi. No teraz tego kubeczka pije kawę moja mama, bo jej podarowałem. Moja mamusia, też ładnie napisane bardzo. No i wie pan co, no i tu właśnie nie ma prośby o ten kubeczek, ale wiem, że chodzi o ten kubeczek między innymi. Więc ja wysyłam ten kubeczek owemu panu. No i kubeczek wrócił. Pan zmienił miejsce pobytu. Zresztą uzasadnił to tak, bo też jest bardzo pięknie napisane. Pamiętam ten list bardzo dobrze. Pewnie pan się zastanawia, co ja tutaj robię. No cóż, zawdzięczam to memu kontrowersyjnemu sposobowi bycia. Nie wiem, gdzie ten pan jest teraz. Może słucha. Jakby słuchał, to niech do mnie napisze, to ja mu jeszcze raz wyślę ten kubeczek, no bo go mam i szkoda, żeby się zmarnował. No ale może ułożył sobie życie i potrzebne są kubki dwa. Tak, no może proszę bardzo, damy radę. Jasne, niech pan się odezwie. Kolejny utwór zupełnie już z innej bajki. A, telefon jeszcze mamy. 22,7. Tak, dobra. Jedno pytanie do pana Dariusza, a w zasadzie to nawet dwa. Czy jest wędkarzem i czy w tym lub przyszłym roku będzie wczasował na Mazurach? Jakby odpowiedział, to może zapolujemy na miętusa. No właśnie. Wędkujesz? Jak czuję, jako chłopak z Augustowa, to powinieneś wędkować. Ale w ogóle nie, ja przepraszam najmocniej. Ale umiesz pływać. Wie pan co, no umiem, tak, tak, bardzo lubię i jak pan mnie zaprosi na miętusa, to ja mogę przyjechać. Się. Bardzo lubię, no, uczę się różnych rzeczy, lubię się uczyć, więc czemu nie? A teraz następna piosenka? Następna piosenka. To jest z innej bajki. Tak, z innej bajki, chociaż też jest właśnie... Znaczy, no muszę opisać sytuację, albo przypomnieć ją. No, pewnie państwo pamiętają Kabaret, ten film. I chyba każdy pamięta. Każdy pamięta. No i tam jest taka piosenka, która jest po prostu też ciarki przechodzą, bo widzimy niemiecką gospodę, piękna pogoda, cudowny pejzaż, bardzo jest miło. I nagle taki jasnowłosy młodzian wstaje i zaczyna śpiewać cudownym anielskim głosem. I to jest wspaniałe. I potem widzimy, że coś się dzieje, coś jest dziwnego się dzieje tutaj, dlatego że ten młodzian, na początku widzimy tylko jego chyba głowę, a potem widzimy go już w całej postaci, widzimy, że on jest w pewnym charakterystycznym mundurze, a na rękawie ma charakterystyczną opaskę, a potem ta ręka idzie do góry i on robi ten charakterystyczny gest, a potem po kolei wstają ludzie i kolejni, tacy no bardzo mili ludzie, którzy też zaczynają przyłączać się do tego chóru i pokazują ten sam złowrogi już wtedy gest. I myślę, o kurczę, jak to trzeba uważać. No to posłuchajmy, drogi. The sun on the meadow is summer evening. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon, says a whisper, your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow be lost, tomorrow be lost, tomorrow be lost to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your the morning will come when chyba jest parę osób, które do późna wieczorem dzisiaj będą słyszały Tomorrow Belongs to Me i będą miały w oczach ten obraz. Ale prawda, że to wkręca się w ucho. Niemcy mają takie słowo Ohrwurm, czyli taki robak w uchu, i to właśnie jest ta piosenka. I to jak to trzeba uważać, do jakiego chóru się przyłączamy, prawda? Bo no, to zawsze jest niezwykle niebezpieczne. A kolejny chór będzie zupełnie inny. No więc właśnie, bo to jest taka, taka parka piosenek. Peter Gabriel, wielki artysta, wspaniały, uwielbiam go. I on ma tą słynną płytę Soul, no być może najbardziej znaną. I tam jest chyba najmniej znana piosenka. Ale pozwól, że najpierw posłuchamy telefonu, dobrze? Tak, dobra, jasne. Chciałam pozdrowić pana Dariusza Bugalskiego, podziękować mu za jego bardzo mądre audycje i powiedzieć, że jego głos powinien być sprzedawany jako środek na wyciszenie, na uspokojenie. I podziwiam w nim umiejętność słuchania swoich gości zaproszonych do studia, to w jaki sposób on się wsłuchuje, jak wysłuchuje gości, w jaki sposób potrafi rozmawiać. To nie jest już dzisiaj powszechna umiejętność. No i chciałabym podziękować za jego mądre audycje. Bardzo dziękuję, jestem wzruszony. Dzięki dziadkowi Zygmuntowi, no jestem do niego podobny, nie znałem go, ale no, no, pewnie to po nim ten głos. Pozdrawiam dziadka Zygmunta w dalekich stronach. Wróćmy do Petera Gabriela. Aha, no tak. No Peter Gabriel napisał taką piosenkę We Do What We're Told, czyli robimy to, co nam mówią, co nam zostało powiedziane. I to jest z płyty Soul utwór. I tam jest jeszcze z podtytuł, dedykacja jakby poświęcone, znaczy Milgram's 37. Milgram to jest ten taki wielki psycholog społeczny amerykański, twórca być może najbardziej znanego eksperymentu w dziejach psychologii. Chodzi o to rażenie prądem, kiedy perswadował uczestnikom, żeby no, podkręcali tę gałkę, ten potencjometr, no i w końcu dochodzi do 400 voltów, czyli to była śmiertelna dawka. I jednak i mimo, że słyszeli krzyki za ścianą, to na szczęście było wszystko udawane, ale jednak to robili, bo tak działał autorytet. No, Milgram chciał się przekonać, czy w stanie Kansas możliwe są obozy koncentracyjne. No, jego doświadczenie no, chyba niestety skłania do wniosków takich, że są możliwe, nie tylko w tym stanie. Chyba są wszędzie możliwe, bo no to, co siedzi nam w głowie, to tego nie wiemy do końca nigdy. A więc no właśnie, no i właśnie jeszcze raz, no trzeba uważać, w jakim chórze śpiewamy i też jednak oddać honor tym, którzy nie chcą się do takich podejrzanych chórów przyłączać. 37% tylko tych badanych się wyłamało, no ale może aż 37%, może w tym nadzieja. No to posłuchajmy Gabriela. Thank you. Pan Tomasz napisał: witam, kilka miesięcy temu byłem w więzieniu na Rakowieckiej podczas koncertu zespołu Mesa z Austyna jako członek ekipy. I pisze, że to było coś niewiarygodnego. Wszystko od kafelka w podłodze po drobinki kurzu w powietrzu jest naładowane i grozi eksplozją. Każde słowo grzęźnie w gardle, a wzrok jest jak strzała z łuku. Widać jak leci, jak trafia albo chybia. No do pierwszych akordów gitary i uderzenia w gary. Muzyka to jednak coś. No pięknie pan napisał. Mhm. To ja jeszcze chciałbym jedną piosenkę taką, która nie chybia i która jest takim zwieńczeniem tej parki, taka trylogia to by była, jak sądzę. To jest zupełnie inny artysta, zupełnie jeszcze z innej bajki. Chyba jedyny w tym zestawie śpiewający po francusku, akurat Francuz. I to jest wielki poeta, który był, znalazł się w Akademii Francuskiej, zresztą tej literatury. Mam na myśli Brassensa. Ty mogłeś wybrać utwór w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego. No prawda, ale to wiesz co? To było zrozumiałe dla wszystkich. Prawda, ale ja chcę przeczytać tekst, znaczy pierwszą zwrotkę tej piosenki. Mhm. Z tłumaczeniu Młynarskiego. Znowu się Młynarski pojawia. Dbałem o to, próbowałem zadbać o to, żeby nikt tutaj nie został wywyższony, no, ale jednak Młynarski to Młynarski. Dwa razy, bo już była jego piosenka w wykonaniu Skaldów. A ten tekst jest taki, tłumaczenie Młynarskiego. Piosenka dla Owerniaka. Pierwsza zwrotka. Dla ciebie jest piosenka ta, mój Owerniaku. Co od tak, gdy mróz nastroszył groźną brew, oddałeś mi trzy wiązki drew. Oddałeś mi swe drzewo, gdy zacni mieszczanie w domach swych i pełne cnót małżonki ich przed nosem zamknęli mi drzwi. Ot niby nic. Ogieńka trzask, co zmarzłe dłonie ogrzał mi, lecz w duszy mej do dziś ten blask iskierką wdzięczności się tli. Jeszcze refren. Więc gdy cię wezwie święty Piotr, idź za ten czyn prościutko pod najlepszy adres, jaki znam, wprost do raju bram. Może posłuchajmy. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Brassens i może końcówka jeszcze. Od niby nic, spojrzenia błysk, lecz pragnę ci powiedzieć, że twoje spojrzenie aż do dziś jak blask słońca ogrzewa mnie. Przecudowna pieśń. I teraz będzie nagranie, które właściwie musi się pojawić dzisiaj, bo będzie taką piękną klamrą dla tego, co dzisiaj wybrałeś. Poza tym było w zestawieniu i troszkę charakteryzowało cię lepiej. Aha. I bez tego byłoby to niekompletne. Bo tu jest podróż do nieba w tej piosence Brassensa, więc gdzie będzie wielki wóz w twoją ostatnią drogę wiózł, niech za ten czyn cię weźmie tam wprost do raju bram. No to będzie właśnie podobnie. Ja wybrałem arię Toski z drugiego aktu. Śpiewa Callas, to słynne nagranie z Wiktorem de Sabatą, no, zupełnie oszałamiające, z 1953 roku, ale co z tego? To jest podróż do nieba. Ja bardzo lubię operę, czasami jej słucham, no i czasami właśnie czuję się, że jestem właśnie, no przynajmniej jedną nogą tam. Jestem ciekaw, jak wygląda twój pokój, w którym pracujesz. Jest tam więcej książek, czy więcej płyt? Wiesz co, tak, różnie. Pół na pół chyba. Mam bardzo dużo jednego i drugiego. Jednych i drugich. I no ja po prostu wiem, że nie zdążę tych płyt przesłuchać. To jest mój wielki ból. I ta muzyka, płyty z muzyką klasyczną ostatnio zwiększa się ich ilość znacznie. Tak, tak, tak. Ja bardzo lubię klasykę. Znaczy, to są takie, wiesz, tak jak pewnie każdy ma, powroty, oddalenia i tak dalej, i tak dalej. Teraz słucham klasyki bardzo dużo, chociaż te piosenki, które zaproponowałem, no to są takie, no to też jest klasyka przecież, prawda? No ale teraz posłuchajmy Marii Callas. I to wszystko już dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda i oczywiście nasz gość, Dariusz Bugalski. Bardzo ci dziękuję, bardzo państwu dziękuję. I dziś tu dla państwa grał. Dziękuję bardzo. Dzięki. Oh! Autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi Państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Na zegarach 13, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 23 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Dwa samoloty z ciałami pasażerów Boeinga, który rozbił się na Ukrainie, mają jeszcze dziś dotrzeć do Holandii. Za chwilę w serwisie Trójki relacje naszych korespondentów z Ukrainy i z Holandii. Powiemy także o politycznym zamieszaniu wokół rządowego projektu dotyczącego pijanych kierowców. Jeden samolot z ciałami ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga już w powietrzu. Kolejny jeszcze dzisiaj ma odlecieć z Charkowa. Trumny zostaną przewiezione do Holandii, gdzie przeprowadzane będą sekcje zwłok. Na lotnisku w Charkowie oficjalnie pożegnano ofiary dramatu, który rozegrał się nad wschodnią Ukrainą. Piotr Pogorzelski. Wicepremier Wołodymyr Grojsman zapewnił, że władze zrobią wszystko, aby śledztwo zostało zakończone jak najszybciej. Dziś wszyscy pochylają głowy w rozpaczy i smutku w Holandii, Malezji, Australii, krajach Europy i Azji. Ambasador Holandii na Ukrainie, Kees Klombenhover, powiedział, że proces identyfikacji zwłok to trudne doświadczenie dla rodzin i wszystkich obywateli. Rząd holenderski pragnie zapewnić, że przeprowadzi identyfikację ciał tak szybko, jak to możliwe, z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i każdej jednostki. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tyle na razie z Ukrainy, a w Eindhoven na południu Holandii, gdzie po południu dotrą samoloty z ciałami, jest nasza korespondentka Magdalena Skajewska. Magda, jak będzie wyglądała uroczystość na lotnisku? Około godziny 16 na lotnisko w Eindhoven mają zostać przywiezione pierwsze ciała z Charkowa. Jak dowiedziałam się w Ministerstwie Sprawiedliwości Holandii, przylecieć mają dwa samoloty, w których razem ma być około 40 trumien. Na lotnisku odbędzie się krótka ceremonia z udziałem rodzin ofiar, króla Wilhelma Aleksandra, królowej Maksimy, premiera oraz przedstawicieli innych krajów, z których pochodziły ofiary, bo Holandia, jak przypomnę, straciła najwięcej, bo aż 193 osoby, ale wśród ofiar byli także Australijczycy, Malezyjczycy, Brytyjczycy czy Belgowie. Po wylądowaniu samolotów pamięć ofiar uczczona będzie minutą ciszy. Ruch samolotowy na głównym lotnisku w kraju Schiphol w Amsterdamie będzie zatrzymany. Podobnie będzie z ruchem komunikacji miejskiej. Trumny z ciałami zostaną następnie przewiezione do bazy wojskowej w Hilversum, gdzie eksperci zajmą się ich identyfikacją. Trasa przejazdu procesji z ciałami będzie oczywiście wyłączona z ruchu. Magdalena Skajewska, dziękujemy za tę informację. Dodajmy, że nadal nie wiadomo, ile ciał dokładnie zostało przewiezionych do Charkowa. Premier Australii mówił rano, że bardzo możliwe, iż wiele szczątków nadal pozostaje w miejscu katastrofy i że są źle zabezpieczone. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Co innego mówi premier, co innego jego wiceminister. W Sejmie dzisiaj pierwsze czytanie hucznie zapowiadanego rządowego projektu zmian w kodeksie karnym, które mają zagwarantować większe bezpieczeństwo na drogach. Premier 10 czerwca po posiedzeniu rządu szczegółowo omawiał propozycje, które znalazły się w projekcie, mówiąc o zaostrzaniu przepisów. Dzisiaj w Sejmie nasz reporter pytał o te przepisy wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia z PO, który twierdzi, że tak naprawdę w przepisach nie zmienia się nic. Przewiejski jest Łukasz Walewski. Łukasz, choć zapisy projektu nie zmieniły się po drodze z kancelarii premiera do Sejmu, to już ich odbiór jest nieco odmienny. Tak, i to skrajnie odmienny. Mówiąc wprost, wiceminister wyjaśnia, że choć premier zapowiadał zaostrzenie przepisów, to nic w nich praktycznie nowego się nie znalazło. Wystarczy zderzyć konkretne wypowiedzi. Wydłużamy dopuszczalne kary. My przecież nie podnosimy kar. Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, obowiązkowo orzekany przez sąd, w przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Było, już było, tylko że sędziowie nie korzystali. Tylko sędziowie nie korzystali. I takich sprzeczności jest jeszcze